تربیت اپنی اور دوسروں کی، ہمارے کام کی کامیابی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی تائید پر ہے۔ یہ تائید دو صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، ایک اس کی نصرت جو دلوں کا اطمینان، قدموں کا ثبات اور ملائکہ کے رفاقت، اور بہت سی صورتوں میں کام کرنے والوں کی مدد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، دوسرے مومنین کی ایک ایسی جماعت کی صورت میں جن کے دل آپس میں جڑے ہوں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں اور صرف اس کی رضا تلاش کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سورۃ الفتح آیہ نمبر 29، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کا مجسمہ ہوں گے، رحماء بینہم، سورۃ الفتح آیہ نمبر 29، آپس میں رحیم ہیں، ان کی زندگی، چہروں اور افعال سے اللہ کی بندگی کے آثار ظاہر ہوتے ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود، سورۃ الفتح آیہ نمبر 29، سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ ایسی ہی جماعت کامیابی کے حصول کا وسیلہ بنتی ہے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں فرمایا گیا ہُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، سورۃ الانفال آیہ نمبر 62۔ ایک اسلامی تحریک انہی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، لہٰذا جو بھی راہ حق کو اپنائے اس کا جہاں ایک طرف یہ کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان خصوصیات کی روشنی میں اس کام کے لیے بہتر سے بہتر بنائے اور اپنے کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرے، وہاں اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہوں، خواہ وہ ساتھ ہوں، نیچے ہوں یا اوپر، وہ ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، ہر سطح کا فرد یعنی ایک عام کارکن بھی اس ذمہ داری میں شریک ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کی تربیت کی فکر کرے، اور جن تک وہ دعوت پہنچا رہا ہے ان کی تربیت کی بھی فکر کرے، اور جو آدمی سب سے اونچے منصب پر ہو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ذاتی فریضہ سمجھے کہ لوگ بہتر بن سکیں اور ان کے پاس بہتر بننے کے مواقع ہوں۔ کسی اجتماعی تحریک کا سب سے اہم وسیلہ، بلکہ صحیح معنوں میں واحد وسیلہ، سرمایہ اور اثاثہ یعنی انسان ہوتے ہیں۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ ویسے بھی تجربات اس بات پر شاہد ہیں کہ مال، جگہ اور مادی وسائل کی کمی کی تلافی ہو سکتی ہے، اور ان کے بغیر بھی بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان کمزور ہوں یا نہ ہوں تو اس کی تلافی مشکل سے ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ انسان بنے بنائے نہیں آتے کہ سب مطلوبہ سائز اور شکل و صورت کے مل جائیں، اور نہ کوئی ایسی مشینیں ہی پائی جاتی ہیں کہ جن پر انسانوں کو چڑھا دیا جائے اور سب ایک سانچے اور ایک معیار کے ڈھل کر نکل آئیں، یا جوتے کی فیکٹری کی طرح کہ ایک طرف سے فرد کو مشین میں ڈالا جائے اور دوسری طرف سے جس سائز، جس طرز اور جس نمونے کا فرد چاہیے وہ نکل آئے۔ ہر انسان انفرادیت کا حامل ہوتا ہے، شخصیت، ذہن، نفسیات، معاشرت، خاندان اور عادات، یہ تو الگ بات ہے۔ ہر انسان کی انگلی کی لکیریں تک ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کوئی دو انسان اس لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو مختلف انسانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کرنا بھی مناسب نہیں، ہر انسان ایک الگ شخصیت کا حامل ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تنوع ہے۔ کسی مشین سے چیزیں بنانا تخلیق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اشارہ کیا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر چیز میں تنوع پایا جاتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، سورۃ الرعد آیہ نمبر 4، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ زمین کے ٹکڑے مختلف ہوتے ہیں، ہر پھل نئی شکل، نئی صورت اور نئے ذائقے کا ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ خالق کائنات یہ خالق کی کائنات ہے نہ کہ کسی مشین کی جو ایک ہی قسم کی چیزیں بنا بنا کر نکالتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر انسان مختلف بھی ہوں اور منفرد بھی اور بنے بنائے بھی نہیں ملتے ہوں اور ضرورت کے مطابق بنانا بھی ضروری ہو تو پھر یہ ناگزیر ہے کہ ان کو بنانے کے لیے ان کی نشو و نما اور تربیت کے لیے کوئی نظام بنایا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم تزکیہ و تربیت کے ذریعے ان کو ایسا انسان بنانے کی کوشش کریں۔ میں بنانے کا لفظ نہیں بلکہ بنانے کی کوشش کریں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جن سے ہمارے مطلوبہ مقاصد پورے ہو سکیں۔ تحریک کو مطلوب انسان، سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کیسا انسان مطلوب ہے؟ اس بات کو مختصراً دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ موضوع کی بنیاد بھی واضح ہو سکے اور بات سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ ہمیں ایسا انسان درکار ہے جو ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے مطلوب ہو۔ یہ بات میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جنت کا مستحق ٹھہر سکے، گویا کہ اس کی نیت اور عمل ایسے سانچے میں ڈھلے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہو۔ تزکیے کے حوالے سے یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر یہی ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک موجود تو ہوگی اور وہ کچھ اجتماعی اور سیاسی مقاصد بھی حاصل کر سکے گی، لیکن وہ ایک اسلامی تحریک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے کچھ مقاصد طویل نوعیت کے ہوں گے اور اس میں ہمیں حکمت عملی کے مطابق اپنے کارکنان اور انسان تیار کرنے ہوں گے۔ اگر انہیں لڑنا ہے تو انہیں فوجی تربیت دینی ہوگی، اگر کچھ کام اور کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے انسان بنانے ہوں گے۔ اسی طرح کچھ کثیر المقاصد کام ہوں گے، ان کے پیش نظر حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ مثلا ہمیں اپنے کاموں کے پیش نظر کچھ مقرر درکار ہوں گے، رسالے نکالنے ہیں تو لکھنے والے چاہیے ہوں گے، یہ ہماری فوری ضروریات ہوں گی۔ ان سب کو سامنے رکھ کر ہمیں انسانوں کی نشو و نما، ان کے ارتقاء و ترقی اور تربیت و تزکیے کی فکر کرنی ہوگی۔ گویا کہ جہاد کے لیے جو مطلوبہ روحانی و اخلاقی صفات ہیں وہ بھی، اور جہاد کی کامیابی کے لیے جو مطلوبہ دنیاوی صفات و صلاحیتیں ہیں وہ بھی، دونوں ہی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر غائب ہوگی تو کسی ایک کا نقصان ہوگا، آخرت کا اگر نقصان ہوگا تو اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی فکر بڑی اہم اور ضروری ہے۔ اگر دنیا کا نقصان ہوگا تو دنیا کی کامیابی ہاتھ سے جائے گی، لیکن بہرحال اس کی تلافی کسی طرح ہو سکتی ہے۔ دو باتیں جو بہت اہم ہیں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی تحریک کے ہر کام میں اصل چیز جو پیش نظر رہے گی وہ آخرت ہے۔ اگر علم ہے تو وہ برائے علم نہیں ہے، اگر تزکیہ و روحانیت ہے تو برائے روحانیت نہیں ہے، اگر ذکر ہے تو برائے ذکر نہیں ہے، اگر ریاست ہے تو برائے ریاست نہیں ہے۔ اگر نعرے لگانے والے لوگ چاہیے تو محض نعرے لگانے والے لوگ درکار نہیں ہیں، بلکہ اس سب کے سب کو اس اصل مقصد کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ہمارے پیش نظر ہے۔ ان میں سے کوئی کام بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ اگر علم مقصود ہوتا تو ہم مدرسے قائم کرتے، تزکیہ اور ذکر مقصود ہوتا تو ہم خانقاہیں قائم کرتے، لیکن ہم نے جہاد کے لیے تحریک قائم کی ہے۔ اگر ہمارے تیار کردہ انسان تحریک کے مقاصد ہی پورے نہ کریں بلکہ ہم عالم بنا لیں، صوفی بنا لیں، نعرہ باز سیاستدان بنا لیں تو اس سے ہمارے مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے۔ یہ تب پورے ہوں گے جب سب کا سب کام اسی مقصد کے حصول کے ذریعے بنے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کو جہاد کے ذریعے سے حاصل کرنا۔ جنت کے حصول کے اور بھی راستے ہیں اور ممکن ہے کہ ہوں اور لوگوں کو معلوم بھی ہوں، لیکن ہمارا دل جس راستے پر جم گیا ہے، ٹھک گیا ہے، مطمئن ہو گیا ہے، وہ راستہ جہاد کا راستہ ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کا راستہ ہے، اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا راستہ ہے۔ اس لیے انسانوں کو ایسی نشو و نما، ترقی اور ارتقاء مطلوب ہے جو ہمارے ان مقاصد کو پورا کریں۔ تربیت کے بنیادی اصول۔ اس سوال کے بعد کہ ہمیں کیسا انسان مطلوب ہے، تربیت کے چند بنیادی اصول پیش خدمت ہیں۔ تربیت سے مراد محض اپنی تربیت ہی نہیں ہے بلکہ اجتماعی تربیت ہے، جو ہم سب مل کر ایک دوسرے کی کریں یا جو ذمہ دار ہو وہ اپنے ساتھیوں کی کرنے کی کوشش کرے۔ اپنی تربیت آپ، پہلا اصول یہ ہے کہ ہر فرد خود اپنی ہی تربیت کر سکتا ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جو فرد اپنی تربیت کی ذمہ داری خود قبول نہ کرے، کوئی لیڈر، کوئی تنظیم اور کوئی پروگرام اس کی تربیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ارادے اور عمل کی ذمہ داری انسان پر ہے۔ ارادہ اور سعی اصل چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھے گا، اس کے بعد پھر اسے اپنے انعام و اجر یا عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرائے گا۔ ایک آدمی کی سعی و ارادے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا، یہ اسے خود ہی اٹھانا ہے، کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ تنظیم و قیادت کسی انسان کی تربیت میں ممد و معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی کہ وہ انسان کو لازماً ٹھیک کر دیں گے یا ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ یا نسخہ ہے جس سے انسان لازماً ٹھیک ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ بات سارے اجتماعات، تنظیمی پروگراموں اور ان کے فلسفے کے خلاف لگتی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں، صرف تھوڑی سی سوچ کی تبدیلی ہے۔ سوچ کی تبدیلی تربیتی کوششوں میں بڑی اہم ہو سکتی ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہو رہی، تزکیہ و تربیت کا اہتمام نہیں ہے اور اس ضمن میں کوشش کم ہو رہی ہے، اس لیے میں خراب ہوں، اس رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ہر شخص اپنی اصلاح، تربیت اور تزکیے کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ اجتماعی پروگرام کم ہو یا زیادہ، کوششوں میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، اس سے وہ آخرت میں اپنے تزکیے و تربیت کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے ساتھ چلنے والے افراد کے ذہن کو اس سانچے میں ڈھالیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی تربیت کا خود ذمہ دار ہے اور اس کو ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، تو اس سے اس کی اپنی صلاحیت اور کوشش میں پروان چڑھے گی۔ ہمیں اس خیال کی ہمت افزائی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی تربیت گاہ، اجتماعی پروگرام یا درس قرآن ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ادھر اس کو ہم نے گھمایا ادھر انسان خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ خواہ وہ خود کوشش کرے یا نہ کرے، ارادہ کرے یا نہ کرے، خود سرگرم عمل ہو یا نہ ہو، تنظیم اور ذمہ داران کا دائرہ کار۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا تربیت کی کوئی ذمہ داری تنظیم، قیادت یا ذمہ دار افراد کے اوپر نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ تنظیم اور قیادت کی بھی تربیت ایک ذمہ داری ہے اور اس کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے۔ تاہم یہ واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ذمہ داری اور دائرہ کار کیا ہے۔ فرد کو اپنی ساری خرابیوں، خامیوں اور بھلائیوں کا ذمہ دار قائدین یا تنظیم کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، بلکہ خود کو ہی ذمہ دار قرار دینا چاہیے۔ خود کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بعد ہی ایک شخص اپنی اصلاح اور تربیت کر سکے گا اور اپنے پروگراموں سے بھی فائدہ اٹھا سکے گا۔ اگر یہ مقصود نہ ہوگا تو لوگ پروگرام میں آئیں گے، بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے، اور ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ آئے۔ یہ ساری خرابیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ افراد یہ سمجھتے ہیں اور ذمہ داران بھی اپنی بعض گفتگووں سے اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ تربیت کی اصل ذمہ داری اجتماعی پروگراموں، تنظیم اور قائدین کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد اور تنظیم دونوں کی ذمہ داریوں کا ایک مخصوص دائرہ ہے۔ ذمہ داران کو بھی اپنے اس دائرے کو سمجھنا چاہیے، اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وہ دائرہ ان امور پر مشتمل ہے۔ جذبات کو انگیز کرنا، سب سے پہلا کام جذبات کو انگیختہ کرنا اور انسان میں موجود محرکات کو قوی بنانا ہے۔ تربیت کے مواقع و امکانات، قیادت، ذمہ داران اور مجموعی طور پر پوری تنظیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کے لیے مواقع اور امکانات پیدا کریں۔ تنظیم کا ماحول ایسا نہ بنائیں بلکہ تنظیم کا ماحول ایسا بنائیں کہ جہاں اگر کوئی آدمی اپنی تربیت کرنا چاہے تو اس کو ایسا ماحول ملے جو اس کے لیے ممد و معاون ہو۔ اگر وہ ارادہ کرے کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے اور میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا، تو ماحول سے اسے وہ ساری غذا، مواد اور امکانات ملیں گے جن سے وہ اپنا پورا ارادہ کر سکے اور اپنی اصلاح پوری کر سکے۔ گویا بیج اس کو ڈالنا ہے، اگنا بھی اسے خود سے ہے، پودا اور درخت بھی اسی کو خود کو بننا ہے، لیکن وہ اگر درخت بننے کا ارادہ کرے تو پھر اسے ہوا، پانی، روشنی اور دیگر مطلوبہ ماحول فراہم کرنا تنظیم کا کام ہے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے، صحیح خطوط پر رہنمائی۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اگر اسے تعلیم کی ضرورت ہو، اسے یہ نہ معلوم ہو کہ وہ راہیں کون سی ہیں جن پر اسے چلنا ہے، تو اسے یہ تعلیم دینا، راہ بتانا اور یہ رہنمائی دینا کہ وہ اپنی تربیت کس طرح کرے، کیا کرے اور کیا نہ کرے، یہ بھی تنظیم، ذمہ داران اور قیادت کا کام ہے۔ قابل تقلید مثال پیش کرنا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ایسی مثالیں ان کے سامنے موجود ہوں جو قابل تقلید ہوں۔ یہ خاص طور پر ان کی ذمہ داری ہے جو آگے چل رہے ہوں، قیادت و رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں، کہ وہ اپنے طور پر، اپنے طرز عمل سے ایسی مثالیں پیش کریں جن کو دیکھ کر دوسروں کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی ہو اور وہ ان کی پیروی کی کوشش کریں۔ اصل مثال تو بہرحال اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی انسان ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، خواہ وہ امیر جماعت ہوں یا ناظم اعلیٰ ہوں یا کوئی صدر یا کوئی عام کارکن، سب ناقص ہیں۔ ان کی کسی خرابی یا کمزوری کا کسی بھی وقت علم میں آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تحریک سے فرار اختیار کریں، اس لیے کہ ہم تو اسی مفروضے پر آئے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب ناقص ہیں۔ کسی بھی قائد میں کمزوری پائی جا سکتی ہے اور کمزوریاں تو بہرحال ہوتی ہیں، ان کی کوئی خرابی یا کمزوری کسی بھی فرد کے گمراہ ہونے کے لیے اور میدان کو چھوڑ کر فرار ہونے کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو بس ایک ہی ہے جہاں ہم ہر قول اور فعل کا دفاع کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامل اسوہ ہے۔ وہ اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے، اس کے علاوہ کاملیت کا دعویٰ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو آگے چل رہے ہوں، قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہوں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے قول و فعل اور عمل سے ایسی مثالیں پیش کریں جو قابل تقلید ہوں، اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے کی مثل بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ماڈل یا نمونے اسے چلتے پھرتے نظر آئیں گے، انہی کے رنگ میں وہ ڈھلنا شروع کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے انہی سے وہ اثرات قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں تزکیے کی ساری کوششوں میں شیخ اور صحبت کی اہمیت ہے، اور اس کا مدار اسی اصول کے اوپر ہے کہ انسان ہمیشہ اسی کے پیچھے چلتا ہے جو سامنے چلتا ہے، اگر وہ خراب ہوگا تو یہ بھی خراب ہوگا، اگر وہ اچھا ہوگا تو یہ بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا قابل تقلید مثالیں پیش کرنا بھی قیادت اور ذمہ دار حضرات کی ذمہ داری ہے۔ نتائج۔ ان دونوں اصولوں سے جو اہم نتائج نکلتے ہیں انہیں ایک بار پھر تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ فرد کو اپنی تربیت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانا چاہیے۔ میں ابتدا سے ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری کا احساس ہی وہ کنجی ہے جس سے تربیت و تزکیے کے سارے بند دروازے کھلتے ہیں۔ دوسری بات جو ان دونوں اصولوں سے ماخوذ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد کے اندر اجتماعی پروگرام اور قیادت کے اوپر اپنی تربیت کی ذمہ داری ڈالنے کا جو رجحان پیدا ہوتا ہے، اور وہ تربیتی پروگراموں کے ہونے یا نہ ہونے کو اپنی تربیت کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتا ہے، اس سوچ کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی اس بات کی نشاندہی کرے کہ لوگ اس لیے خراب ہو رہے ہیں یا کام نہیں کر رہے ہیں کہ تربیتی پروگرام نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم جھٹ سے دو چار تربیتی پروگرام یا تربیتی کیمپ ترتیب دے دیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ تربیتی پروگرام ہونے چاہیے और सोच समझ कर होने चाहिए कि क्या ज़रूरत है, क्या करें, किस तरह करें। लेकिन ख़राबियों की निशानदेही पर फौरी तौर पर चंद तरबियती प्रोग्राम करके मुतालबा पूरा करने से मसाइल हल नहीं होते। लोग आते हैं और वैसे के वैसे ही चले जाते हैं और वही मसाइल साल बसाल इसी तरह उभरते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने फ़र्द को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया और इसको इज्तिमाई प्रोग्रामों की बैसाखी के साथ लंगड़ा लंगड़ा कर चलने की तरबियत दी और हमेशा मसाइल पेश आने पर वो निगाहें वहीं उठाकर देखता है। तीसरा नतीजा ये अखज होता है कि क़ियादत और तंजीम को अपनी ज़िम्मेदारियाँ कबूल करनी चाहिए, इन्हें इसका एहसास होना चाहिए और इन्हें पूरा करने के लिए भरपूर काम करना चाहिए। नीज़ इन्हें काबिल तकलीद मिसाल पेश करनी चाहिए। यहाँ ये बात भी वाज़ह रहे कि तरबियत कोई ऐसा काम नहीं है जो क़ियादत या ज़िम्मेदारान किसी शोबे के सुपुर्द करके मुतमइन होकर बैठ जाएँ। तिलावत आयात, हिकमत की तालीम और तज़किया और तरबियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद था और अव्वलीन फरीजा था, हर कायद की मजमूई जिम्मेदारी में शामिल है। ये हो सकता है कि हर कायद, हर जिम्मेदार फर्द हर किस्म की सलाहियत ना रखता हो, दरस कुरान ना दे सकता हो, दरस हदीस ना दे सकता हो, अच्छी तकरीर ना कर सकता हो, तालीम ना दे सकता हो, इल्म ना रखता हो, लेकिन अगर वो कायद है, क़ियादत के मनसब पर फायज है, तो इसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को मुतहर्रिक करे, उन्हें जज्बा दे, उनकी मदद करे और इनकी सलाहियतों को तकवीत देकर उन्हें आगे बढ़ाए। ये ज़िम्मेदारी बहरहाल इसे अदा करनी होगी, इससे वो बरी उज़िम्मा नहीं हो सकता। चूंकि ये ज़िम्मेदारी क़ियादत के ऊपर आयद होती है, इसलिए इससे ज़िम्मेदारी को इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए और इसके तकाजों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। यह तीन नतायज इन दो उसूलों से अखज होते हैं। तरबियत सीखने और अमल करने का नाम। तीसरा उसूल यह है कि तरबियत सुनने के बजाय अमल करने और सीखने से होती है। हम ये समझते हैं कि तकरीर सुनने और नोट्स लेने से तरबियत होती है, ऐसे तरबियत नहीं होती। इस तरह हम तरबियत चाहने वाले के सामने सिर्फ दरवाजे खोलते हैं। अब अगर वो दरवाजे के अंदर कदम रखेगा तो उसकी तरबियत होगी, अगर नहीं रखेगा तो ये सब कुछ जाया जाएगा, कम से कम उस शख्स की हद तक तो जाया ही जाएगा जिसने सुना। इसीलिए सुनने या सुनाने से ज्यादा या कम से कम उसके मसावी कोशिश इसकी होनी चाहिए कि जो कुछ हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत अमल ज़रूर हो। इसके पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा किराम का वो उसवा है कि लोग आपसे चंद आयतें सीखते थे, उसको अपने अमल का जुज़ बनाते थे, फिर आकर मजीद चंद आयतें सीखते थे। बाद सहाबा ने कहा कि हमने सूरतुल बकरा 8 से 10 साल में हिफ्ज़ की। हिफ्ज़ के माने महज याद कर लेने के नहीं हैं, बल्कि उसको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अपने अमल से महफूज करने के हैं। हम बहुत सी चीज़ें बैक वक्त बता देते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये नहीं था। आप अपने रुफका के साथ मुस्तकिल रहते थे और वक्तन फवक्तन रहनुमाई फरमाते थे। आपके खुतबात और तकारीर हमेशा मुख्तसर होती थी। अब चूंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई है, लोग बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, मौके कम मिलते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी बातें बैक वक्त बता दें। लेकिन अगर बैठते उठते चलते फिरते लोगों के साथ लोगों का साथ हो तो हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बात कम की जाए, एक वक्त में एक बात बताएं और फिर इस बात की कोशिश और अहतमाम करें कि ये बात अमल का जुज़ बन जाए। जब वो अमल में आएगी तो फिर सही मानों में तरबियत होगी, वरना फिर ये वही मुआमला होगा कि हम ताल्लुक़ बिल्लाह के बारे में तो सब कुछ जान लेंगे और सीख लेंगे, लेकिन शायद ताल्लुक़ बिल्लाह ही न सीख सकेंगे, इसलिए कि हमने इसको अपने अमल का जुज़ नहीं बनाया। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम चीज़ों को सीख लें, बल्कि हमारा मकसद ये है कि हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारी रवैश, हमारे रुझानात और हमारे रवैये सब इस सांचे के अंदर ढलें। इसकी सूरत इसके सिवा और कोई नहीं है कि अमल किया जाए, जो कुछ भी सुना जाए उस पर थोड़ा बहुत ही सही अमल किया जाए, तभी اس سے کچھ حاصل ہوگا۔ قرآن کا پڑھنا لازم ہے اور ہم سب پورا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اس معاشرے کے بارے میں سوچیں جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، تو کچھ اور ہی منظر نظر آتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے اکثریت نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں تھا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اکثریت کے پاس قرآن چھپا ہوا یا لکھا ہوا موجود ہی، قرآن چھپا ہوا یا لکھا ہوا موجود ہی نہیں تھا۔ لوگ کچھ آیتیں ادھر سے اور کچھ آیتیں ادھر سے سنتے تھے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن سنتے تھے۔ قرآن کی کیفیت وہی تھی جو آج ہماری تقریروں کی ہے، یعنی جس تقریر کا، جس طرح تقریر سن کر کچھ حصہ یاد رہتا ہے اور کچھ بھول جاتا ہے، کچھ ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ تھا۔ چونکہ کلام الہی کا معاملہ تھا اس لیے کچھ زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن سب تک پوری بات نہیں پہنچتی تھی۔ بہت کم لوگ تھے جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ تھا، چھپا ہوا تو کہیں بھی نہ تھا۔ آج ہم جس طرح روز قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے مختلف ٹکڑے لے کر قرآن کو جمع کیا گیا تھا۔ البتہ عمل سب کا تھا، یعنی جو کچھ معلوم ہو گیا اس پر فوراً عمل ہو گیا۔ یہ اسی تھوڑے علم اور کثیر عمل کی برکت تھی جس کی وجہ سے ان کا تزکیہ ہوا اور وہ دنیا کے قائد اور امام بن گئے۔ تربیت کا عمل زندگی کا حصہ۔ چوتھا اصول تربیت کے ذرائع کو عام زندگی کے اندر سمونا ہے۔ یہ ذمہ دار حضرات اور قیادت کی ذمہ داری ہے۔ وقتاً فوقتاً محض درس دے دینا، تقریریں کر دینا اور اجتماعی پروگرام کر دینا تربیت نہیں ہے، بلکہ تربیت تو یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ چیزیں ہماری پوری اجتماعی زندگی کا جز بن جائیں۔ مثلاً ہمارا ہفتہ وار اجتماع تنظیمی زندگی کا ایک جز ہے، اسی طرح ذکر الہی ہماری زندگی کا جز بن جائے، یعنی زندگی میں سمو دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے ذرائع تربیت، نماز، قرآن اور اذکار وغیرہ، ان سب کو زندگی کے اندر اس طرح باقاعدہ سمو دیا تھا کہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے انسان ان کو کر سکتا تھا۔ اس کو روزمرہ زندگی سے ہٹ کر کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنی تربیت کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، گو اس کے بھی مواقع آتے تھے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی آ کر بیٹھتے تھے اور گھنٹوں بیٹھتے تھے اور راتوں کو کھڑے ہو کر قیام اللیل بھی کرتے تھے، مگر چلتے پھرتے وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اس سے بھی ان کی تربیت ہوتی تھی اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے تھے۔ ہر کام نیت اور اللہ کی یاد سے تربیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سیاسی کام زیادہ ہو رہا ہے اور دینی کام کم، یہ تربیت کا صحیح تصور نہ جاننے کی وجہ سے ہے۔ مجھے اس حوالے سے اطمینان ہے، مولانا مودودی کے اس جملے نے میرے دل و دماغ پر یہ حقیقت بالکل واضح کر دی ہے کہ بڑے سے بڑا دینی کام ہو اور اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو وہ دنیاوی کام ہے، اور بڑے سے بڑا دنیاوی کام ہو اور اللہ کے ذکر سے معمور ہو تو وہ دینی کام ہے۔ نماز اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہو، دکھاوے کے لیے ہو، تو یہ دنیاوی کام ہے۔ نعرے لگانا، پوسٹر لگانا، تلوار اٹھانا اگر اللہ کے ذکر سے معمور ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو یہ ایک خالص دینی کام ہے۔ میں دین اور سیاست کی تفریق کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ میرے خیال میں ہر کام تربیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل و دماغ کو یکسو کر کے اپنی نیت کو تازہ کر لیں، اللہ کے لیے کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے جائیں، تو نعرے لگانا، پوسٹر چسپاں کرنا اور الیکشن لڑتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اس میں کوئی خاص وقت نہیں لگتا، کہیں الگ سے بیٹھنا نہیں پڑتا، تسبیح ہاتھ میں نہیں لینی پڑتی۔ بس ہم توجہ کی کمی اور غفلت کی وجہ سے اس بات کو نہیں کر پاتے۔ تربیتی امور اور تنظیمی ماحول میں مطابقت۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ تنظیم کے ماحول اور سمت اور تربیت کی کوششوں کے درمیان مطابقت کا ہونا تربیت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم تربیت دے رہے ہوں ایک قسم کی، یعنی درس قرآن اور تربیتی پروگرام وغیرہ کی، جبکہ پوری تنظیم کسی دوسری سمت میں جا رہی ہو، تو ان دونوں کے درمیان تضاد پیدا ہو جائے گا۔ اس تضاد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آئیں گے، پروگراموں میں شریک ہوں گے، تقاریر سنیں گے، لیکن اس سے کوئی فائدہ تنظیم کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ تنظیم اور اس کا پورا ماحول ایک بالکل مختلف سمت پر چل رہا ہوگا۔ اس لیے ماحول یا سمت اور تربیت کے حوالے سے جو کچھ کیا جا رہا ہو، ان دونوں کے درمیان تطابق بہت ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر تربیت یافتہ افراد کے مختلف گروپ پے در پے تیار بھی کر دیے جائیں تو وہ تنظیم کی تقویت کا باعث نہیں بن سکیں گے۔ اگر تنظیم صحیح معنوں میں اس سمت اور رخ پر نہ جا رہی ہو جس سمت اور رخ کے نشاندہی تربیتی پروگرام کر رہے ہوں، اس کا ماحول اس کی موافقت نہ کر رہا ہو بلکہ مزاحم ہو، وہ سنتے کچھ ہوں اور دیکھتے کچھ ہوں، تو اس سے ایک عدم تطابق پیدا ہوگا۔ لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے کہ صحیح بات تو یہ ہے لیکن ہوتا اس طرح ہے، بات تو اچھی کہی جا رہی ہے لیکن یہاں عمل دوسری چیزوں پر ہوتا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں یہاں چلتی ہیں اور وہی چلیں گی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو تربیتی پروگرام غیر مؤثر ہوتے جاتے رہیں گے اور وقت کا استعمال تقریباً بے مصرف ہو جائے گا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ قیادت، یعنی وہ لوگ جن کا کام تنظیم کو چلانا ہے، اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہ باتیں جو ہم درس قرآن میں، تقاریر میں اور تربیتی پروگراموں میں کہہ رہے ہیں، تنظیم کا ماحول اور رخ بھی اسی سمت میں ہونا چاہیے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہو، یہ تو ممکن نہیں کہ تنظیم ہو بہو اسی کا نمونہ ہو۔ اگرچہ ہم آئیڈیل بھی پیش کرتے ہیں، لیکن کم سے کم اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مجموعی طور پر تنظیم کا ماحول اور رخ انہی تعلیمات کی سمت میں ہو جو پیش کی جا رہی ہو، نہ کہ ان کے مخالف سمت میں۔ تربیت ایک طویل اور مسلسل عمل۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ تربیت ایک طویل اور مسلسل عمل ہے۔ ہم اس عمل کو نہ منقطع کر سکتے ہیں اور نہ سستانے کے لیے بیٹھ ہی سکتے ہیں کہ اب یہ عمل پورا ہو گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مقصد اور روح بیک وقت حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایک لمحے میں آدمی ایمان لا کر کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن کردار کی تعمیر میں بہرحال وقت لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ ایمان کا سودا تو پلک جھپکتے میں ہو گیا اور انہوں نے ایک ہی لمحے میں دل و جان سپرد کر دی، لیکن کردار کی تعمیر اور کمزوریوں اور خامیوں کی اصلاح میں خاصا وقت لگا۔ مدینے کی زندگی کے ساتویں سال بھی جب قومی عصبیت کا نعرہ اٹھا تو لوگ دوڑ پڑے، انصار بھی اور مہاجرین بھی۔ ثقیفہ بنی سائدہ کے بعد بھی لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہوئے۔ عمل و کردار کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو چلتا رہے گا، جس سے کبھی غافل نہیں ہوا جا سکتا۔ البتہ مقاصد و اہداف اور ایمان اور دل و جان کا سودا آدمی ایک لمحے میں کر لیتا ہے اور فیصلہ کر کے اس راہ پر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کام میں کمزوری دکھا رہا ہو تو اس کے لازماً یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے مقصد کو ترک کر دیا ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر اس پر یہ فتویٰ صادر کر کے اسے کاٹ دینا صحیح نہیں ہوتا۔ یہ چھ اصول ہیں جو اپنی تربیت اور اپنے ساتھیوں کی تربیت میں بنیادی اصولوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ باہمی تعلقات، تین بنیادی اصول۔ تربیت کے عمل میں ایک اہم اور بنیادی سوال ان تعلقات کی نوعیت سے متعلق ہے جو ذمہ داران اور ان کے ساتھ چلنے والے ساتھیوں کے درمیان پائے جانے چاہیے۔ باہمی تعلقات کے یہ اصول کوئی ایسے اصول نہیں کہ جن کا کسی دوسری جگہ انطباق نہ ہو سکتا ہو۔ کارکنوں کا باہمی تعلق بھی اسی سے مرتب ہوگا، اور نیچے والے لوگ اوپر والے لوگوں سے جو تعلق رکھیں گے وہ بھی انہی اصولوں سے مرتب ہوں گے۔ اگرچہ اس مضمون پر میری کتاب کارکنان کے باہمی تعلقات بھی موجود ہے، تاہم میں وہ اصول بیان کرنا چاہوں گا جو میری نظر میں ان لوگوں کے پیش نظر ضرور رہنے چاہیے اور ان کے کردار کا جز ہونے چاہیے جو دوسروں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ رحمت و شفقت، عفو و درگزر۔ میں نے قرآن و حدیث اور سیرت کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے اور ان واقعات کا جائزہ لیا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیا، ان کی خامیوں اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھی اور اصلاح کی کوشش کی، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور اس پر مطمئن ہوں کہ باہمی تعلقات کا سب سے بڑا اصول رحمت و شفقت، نرمی اور عفو و درگزر ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی انہی الفاظ میں کی ہے، کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورۃ التوبہ آیہ نمبر 128، ایمان والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سراسر شفقت اور سراپا رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہے، اس سے ان صفات کی معراج معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح جماعت کے اتحاد، یکجہتی اور قوت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نرم دلی کی تعریف کی ہے، کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 159۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو قرآن کی دعوت اپنی جگہ پر رہتی، اس کا حسن اور اثر انگیزی اپنی جگہ پر ہوتے، لیکن بھیڑ چھٹ جاتی، لوگ جمع نہ ہوتے۔ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے والی اور ان کو چمٹائے رکھنے والی چیز قرآن کی دعوت سے زیادہ دائی کی رحمت، شفقت اور حسن سلوک تھا۔ اسی نے جماعت کو جمع کیا اور قربانیوں پر آمادہ کیا۔ لوگ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سمندر میں کودنے کے لیے تیار تھے، صحراؤں میں لڑنے اور گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ یہ مجرد علمی و عقلی دعوت نہیں تھی، بلکہ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ تھا، جس کی وجہ سے یہ جماعت ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن گئی اور اس نے اللہ کی راہ میں عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت و شفقت ہر پہلو میں نظر آتی ہے، تعلیم و تربیت میں، دوسروں کو کام تفویض کرنے میں، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، غلطیوں پر گرفت کرنے میں، برتاؤ اور روش میں، اور احتساب و جائزے میں بھی، غرض ہر چیز میں یہ رحمت و شفقت نظر آتی ہے۔ میں اس حوالے سے چند مثالیں رکھوں گا۔ یہ مثالیں مشہور اور معروف ہیں اور جو لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ان سے واقف بھی ہوں گے، لیکن اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے میں چند چیزوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی غلطیوں کا علم ہوتا تھا تو آپ نام لے کر نشاندہی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے کام کرنے لگے ہیں۔ آپ نے کبھی نام لے کر یہ نہیں کہا کہ فلاں شخص نے اس قسم کا کام کیوں کیا۔ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ بھری مجلس میں اس طریقے سے لوگوں کو نامزد نہ کریں، الا یہ کہ بعض جگہ ایسا کرنا ضروری اور ناگزیر ہو جائے۔ بالعموم آپ کی پالیسی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی غلطیوں کا ذکر بھی اجتماعی غلطیوں کے طور پر کرتے تھے، اس لیے کہ ایک فرد کی غلطی سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ اصلاح کا انداز یہ بھی ہے کہ یوں کہا جائے کہ غلطی ایک فرد نے نہیں کی بلکہ ہم سب نے کی ہے، اس لیے کہ ہم سب اس فرد کا حصہ ہیں اور وہ ایک ہمارا حصہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے غلطی کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب بڑے پاکیزہ ہیں اور صرف وہی غلطکار اور گنہگار ہے۔ جب یوں کہا جائے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے یا ہم یہ غلطی کرنے لگے ہیں تو اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ ہم سب ایک فرد کے ساتھ اس غلطی کے اندر شریک ہیں، گویا یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تعلیم و تزکیے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت شفقت و محبت کا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدو مسجد نبوی میں آیا اور اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، اسے پیشاب تو کر لینے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر ایسے کام نہیں کرتے۔ پھر صحابہ کرام سے کہا کہ پانی لاؤ اور پانی بہا کر اسے صاف کر دو۔ اب بھلا بتلائیے کہ ایسا آدمی کیوں نہیں دل و جان سے آپ کا گرویدہ ہو جائے گا؟ کیوں کر یہ شکایت پیدا ہوگی کہ یہ شخص بعد میں جا کر پھر وہی کام کرتا رہے جو پہلے کر رہا تھا؟ اس لیے کہ اس کو جس انداز میں تعلیم ملی وہ اس کے دل کے اندر نقش ہو گئی کہ کتنا عظیم شخص ہے جو ایسی رحمت و شفقت کا مالک ہے۔ گویا ایک طرف اس کو پیشاب پورا کرنے کا موقع دیا کہ اسے درمیان میں رکنا ٹھیک نہیں، اور پھر شفقت و محبت سے اس پر بات بھی واضح کر دی۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ نماز تیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں کہ کسی نے اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے پکارا تو آپ نماز چھوڑ کر فوراً چلے گئے۔ اگر نماز پڑھا رہے ہیں تو کسی بچے کے رونے کی آواز آنے پر نماز مختصر کر دی۔ اس طرح سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں انسانوں کا لحاظ کرنا، ان سے شفقت و محبت سے پیش آنا اور عفو و درگزر کی روش کو اپنانے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں معاملہ غلطیوں پر گرفت کرنے، احتساب کرنے اور جائزہ لینے میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائی اور مزکی ہی نہیں تھے بلکہ امیر ریاست بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسا معاملہ آتا جس میں پکڑ ضروری تھی اور غلطی پر حد لاگو کرنا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد نافذ کرنی پڑتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے برابر یہی کہتے تھے کہ میرے سامنے معاملہ نہ لایا کرو، بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی انہیں چھپا جاؤ، نظر انداز کر دو یا پھر انہیں معاف کر دو۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس پر حد جاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں اسے وہی معاف کر دیا، اسے میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ اب جب کہ ایک فرد میرے پاس لایا جائے جس پر حد لاگو ہونا ہو تو مجھے اس کو یہ سزا دینی پڑے گی۔ زنا کے واقعات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ٹالنے کی کوشش کی کہ ایسا ہو جائے کہ اس کے اوپر حد نافذ نہ کرنی پڑے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے باتیں کی ہیں کہ اگر ہم ان کو سامنے رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی۔ گویا خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے اور خرابیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کئی دفعہ شراب پینے کے جرم میں پکڑ کر لایا گیا اور اس کے اوپر حد جاری کی گئی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کہا کہ اللہ اس پر، یعنی اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت کرے کہ یہ باز ہی نہیں آتا، بار بار آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات جو کہی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو علم تھا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر اور نشے کی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وفاداری موجود ہے، اسی بنا پر آپ نے یہ کہا کہ اس پر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری روش کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تحریک کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر ہم ذرا سی وسعت نظر سے کام لیں اور ایسے لوگوں کو اپنے بازوؤں کے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں تو بہت سے لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آخری مثال حضرت حاتب ابن ابی بلتع کا واقعہ ہے جس کا اب شاید ہمارے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہو۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تیاری کی اطلاع ایک خط کے ذریعے اہل مکہ کو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم وحی سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر بلوایا، مجلس بیٹھی اور وجہ پوچھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مکے میں میرے خاندان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے سوچا کہ دوسرے لوگ تو اپنے خاندان والوں کو بچا لیں گے، انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، پھر میرے بتانے سے کیا ہونا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، وہی ہوگا جو اللہ کو مقصود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کا کیا جائے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے ان کی گردن مارنی چاہیے۔ ظاہر ہے کسی بھی فوج اور قانون کے لحاظ سے یہ ایکٹ آف ہائی ٹریجن تھا، انتہائی غداری کا اقدام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، یہ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک صحابہ کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اجتماعی زندگی میں کسی قسم کا کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ واقعات بھی ملتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد پر 50 دن کا سوشل بوائیکاٹ نافذ کیا۔ اگر یہ 3 آدمی سچ نہ بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سزا نافذ نہ کرتے، چونکہ ان لوگوں نے سچ بولا تھا اس لیے ان پر سزا نافذ کی گئی۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی یہ تھی کہ اگر کوئی عذر پیش کرتا تھا تو آپ اس کا عذر قبول کر لیتے تھے۔ قرآن نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 159۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ لیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ میرے پاس آتے تو میں دعا کرتا کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اب چونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی کچھ دن تک بندھے رہے اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ اب بھی مسجد نبوی میں وہ ستون موجود ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا تھا۔ وہ ستون توبہ کہلاتا ہے۔ یہ تمام واقعات رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کے بنیادی اصول پر مبنی ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا احتساب نہ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، سزا نہ دی جائے؟ میرا یہ مطلب نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سختی کے مقابلے میں نرمی، گرفت کے مقابلے میں معاف کر دینا، درشتی کے مقابلے میں مسکراہٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ تحریک کو زیادہ مضبوط کریں گی۔ اس سے لوگ زیادہ جڑ کر رہیں گے، زیادہ قریب آئیں گے، زیادہ ساتھ چلیں گے۔ تھوڑی بہت خرابیاں ضرور ہوں گی، لیکن وہ لوگ جو بڑے پختہ ہوتے ہیں، جن کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، بڑی بڑی خرابیاں تو ان سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے برداشت کر لینا تاکہ اس کے نتیجے میں لوگ جڑے رہیں، مل کر قوت بنے اور ہم اپنے مقصد تک پہنچے، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ مفید ہے۔ قدر و قیمت کا احساس۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ لوگوں سے نہ صرف رأفت و رحمت اور شفقت اور عفو درگزر کا برتاؤ ہو بلکہ ان کی قدر و قیمت بھی محسوس کی جائے اور انہیں حقیر نہ جانا جائے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ہر کارکن کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور ہے تو اس سے کام کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔ میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے کہ معمولی سے معمولی کارکن بھی اپنے اندر کوئی ایک ایسی صفت ضرور رکھتے ہیں جس کی تعریف کی جا سکے اور جس سے آدمی متاثر ہو سکے۔ اگر ذمہ دار حضرات اپنے کارکنان کی خوبیوں پر نظر رکھیں تو وہ خود ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ جاننا دین کا ایک بڑا اہم اصول ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کمتر سمجھے۔ اپنے آپ کو برتر سمجھنا شیطان کا وتیرہ ہے. اس نے کہا تھا انا خیر من، سورۃ الاعراف آیا نمبر 12، میں اس سے بہتر ہوں. شیطان کی ساری شیطانی اسی میں تھی کہ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں. اس لیے نافرمانی کی جڑ اللہ کی نافرمانی نہیں تھی بلکہ اپنی ذات کا کبر تھا. کبر بہت بڑی خرابیوں کو جنم دیتا ہے. لہذا ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کمتر نہ جانیں بلکہ اپنے سے بہتر ہی سمجھیں. یہ سوچیں کہ ہم ان کے خادم بنا دیے گئے ہیں، اب انہیں لے کر چلنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا کوئی ساتھی خواہ کتنا ہی کمزور، ضعیف اور کمتر ہو، لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اچھی تقریر نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس خوبی کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور کام لینا. تیسرا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہمارا ایک کارکن کیا کر سکتا ہے، نہ یہ کہ یہ کیا نہیں کر سکتا. دوسرا اصول، اگر کارکن کی روحانی اور اخلاقی حیثیت کے بارے میں ہے تو یہ تیسرا اصول اس کی صلاحیتوں کے بارے میں ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. کارکن جو کچھ کر سکتا ہو اگر اس پر نگاہ رہے تو ذمہ دار حضرات جماعت کو مزید مضبوط اور ایک مؤثر قوت بنا دیں گے. اگر کارکنوں، ناظمین اور ذمہ داران کی خامیوں پر ہی نگاہ رہے کہ ان میں یہ خامیاں ہیں تو اس سے تنظیم مزید کمزور ہو جائے گی. افراد سے جو کچھ کام لیا جا سکتا ہے وہ بھی نہ لیا جا سکے گا. احتساب کا عمل. یہاں ایک بار پھر احتساب کرنے کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا احتساب کیا جانا چاہیے؟ ضرور کیا جانا چاہیے. میں یہاں مجموعی طور پر تربیت کے بنیادی اصول اور مجموعی رجحانات بیان کر رہا ہوں. اگر آپ غور کریں کہ جب ہم اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی اچھائیوں، برائیوں، خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیشہ ہم اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں. عام طور پر انسانوں میں یہی جذبہ پایا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. اگر کوئی بہت پرہیزگار، صوفی اور متقی ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے. ہر شخص کو اپنی تعریف سے اپنے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری نگاہ میں اپنی خوبیاں زیادہ رہتی ہیں اور خامیاں کم. تنقید خواہ مبنی بر حقیقت ہو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گویا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برائی کے اوپر پردہ پڑا رہے. اگر ہم غلطی پر ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے. اگر کوئی اعتراض کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہوئی، گویا ہم غلطی ہونے پر پہلے تاویل اور دفاع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اسے تسلیم کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں پر جتنا الاؤنس ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اس سے زیادہ الاؤنس ہمیں دوسروں کو اور اپنے ساتھیوں کو دینا چاہیے. جتنی سختی سے ہم اپنے آپ کو پکڑتے ہیں اس سے کہیں کم سختی سے ہمیں دوسروں کو پکڑنا چاہیے. عام روش یہی ہے کہ جتنی سختی سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پکڑا جائے اس سے زیادہ سختی سے ہم دوسروں کو پکڑتے ہیں. غلطیوں پر جتنا الاؤنس ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اس سے کم الاؤنس ہم دوسروں کو دیتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کے ساتھ تحریک میں رہنا چاہتے ہیں، اگر دوسرے غلطی کرے تو ہم چاہتے ہیں کہ انہیں تحریک سے نکال دیا جائے. ان دونوں کے درمیان ایک توازن کی ضرورت ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر فتنے اور ہر گندی مچھلی کو برداشت ہی کرتے چلے جائیں، لیکن آخری حد تک یہی کوشش ہونی چاہیے کہ فرد تحریک کے ساتھ جڑا رہے اور شفقت و محبت اور نرمی سے اس کی ممکنہ حد تک اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. آخری چارہ کار کے طور پر ہی حتمی اقدام کرنا چاہیے. اگر ذمہ داران حضرات اور قائدین ان تینوں اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور ان کی روشنی میں باہمی تعلقات کو استوار کریں تو یہ تینوں اصول تحریکی کام کو آگے بڑھانے اور مؤثر انداز میں تربیت کے لیے مفید اور ممد و معاون ثابت ہوں گے. یہ تین اصول تمام معاملات کی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. قیادت کے معاملے میں قرآن مجید کی اس ایک آیت کو میں ماڈل سمجھتا ہوں جس میں فرمایا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ سورہ توبہ آیا نمبر 128. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاخ گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ یعنی مومنین کی جماعت کو اگر تکلیف پہنچے تو وہ ان کے دل کو چبھتی ہے، ان کی ہر بھلائی کے لیے ان کی توجہ اور فکر حرص اور لالچ کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور ان کا سارا برتاؤ رأفت و رحمت اور شفقت کا برتاؤ ہے۔ یہ آیت قیادت کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ماڈل میں رہ کر ہم سیرت کے پورے واقعات سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے کچھ واقعات کو اخذ کر کے اپنی ایک کتاب اسلامی قیادت کی شکل میں مرتب کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس میں آپ ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ پا سکتے ہیں۔ ترتیب کی بلکہ تربیت کی عملی تدابیر۔ اب جبکہ قیادت کے بنیادی اصول باہمی تعلقات کے تین بنیادی اصول اور کام کرنے کے انداز بھی سامنے آ چکے ہیں، میں کچھ ایسی تدابیر اور اصول بیان کروں گا جن سے عملاً کام کرنے کے بارے میں رہنمائی مل سکے۔ سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ تربیت کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ کارکنان کے سپرد وہ کام کیے جائیں جو وہ جانتے ہوں کہ کیوں یہ کر رہے ہیں اور ان سے کیا نتائج نکلیں گے۔ اس سے ان میں نشو و نما اور ارتقا ہوگا۔ اندھا دند پیروی کرنے والے لوگ مل سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، کارکن بھی بنیں گے، لیکن اندھا دند کام کرنے والے کی نشو و نما اور ارتقا نہیں ہوتی۔ نشو و نما اور ارتقا اسی آدمی کا ہوتا ہے جو یہ جان کر کام کر رہا ہو کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے اور تحریک کو کیا حاصل ہوگا۔ اندھا دھند اطاعت کے مطالبے کا اگر کسی کو سب سے زیادہ حق حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس غرض کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی احکامات دیے ہیں وہاں ان کی مصلحت اور افادیت بھی بیان کی ہے، یعنی اس سے تمہیں فلاح حاصل ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ محض اتنا ہی نہیں کہ بس ایسا کرو، بلکہ ہمیشہ ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کے لیے ترغیب دی ہے، ابھارا ہے اور انسپائر بھی کیا ہے یہ بتا کر کہ ایسا کیوں کیا جائے اور اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم بھی جو کام کسی کے سپرد کریں، خواہ وہ طلب جنت کا کام ہو یا نعرے لگانے، پوسٹر لگانے اور انتخابات میں کنوینگ کا کام ہو، اگر وہ یہ جان کر کریں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہم سے کیا مطلوب ہے اور کس لیے مطلوب ہے، تو یہ پھر کام ان کے ارتقاء اور نشو و نما کا ذریعہ بنے گا۔ صلاحیتوں کے مطابق کام لینا۔ مقاصد اور نتائج کے حوالے سے کام کرنے کے لحاظ سے دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر فرد اپنی جگہ ایک الگ شخصیت کا مالک ہے، لہٰذا سب کو ایک ہی قاعدے اور ضابطے کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ بعض معاملات ضرور ایسے ہیں جو سب پر یکساں لاگو ہوں گے، لیکن بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مطالبہ کرتے ہوئے تنظیم کو اپنے کارکنان کے لحاظ سے فرق کرنا چاہیے۔ اسلامی تحریک کی تنظیم کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کسی نہیں ہے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہوگی کہ جو اس جماعت کے اندر ہے وہ مسلمان ہے اور جو اس جماعت سے باہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں اتنی وسعت نہیں ہوگی جتنی وسعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جماعت سے باہر ہونا کافر ہونا تھا اور جماعت کے اندر ہونا مسلمان ہونا تھا۔ ایک اسلامی تنظیم کی یہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے وسعت کے لحاظ سے اس کا دائرہ نسبتاً محدود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہ تھی کہ جو مطالبات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے وہ ایک عام بدو سے نہیں تھے۔ ایک بدو نے آ کر پوچھا کہ اسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس نے کہا میں اس میں کمی نہیں کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سکھائیے، قرآن پڑھنا سکھلائیے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں قرآن پڑھائیے۔ انہوں نے سورۃ الزلزال کی تعلیم دی، اس کی آخری آیت ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس نے کہا بس، یہ میرے لیے کافی ہے، میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ یہ معاملات سب سے ایک جیسے نہیں تھے، مختلف لوگوں سے مختلف بیعتیں لی جاتی تھیں۔ کچھ لوگوں سے یہ بیعت لی جاتی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اور اگر گھوڑے سے ان کو ان کا کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اتر کر اسے اٹھا لیتے تھے۔ بعض لوگوں سے اس چیز پر بھی بیعت لی جاتی تھی کہ وہ تلوار بھی اٹھائیں گے، اللہ کی راہ میں جان بھی دیں گے اور سب کچھ لٹا دیں گے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال لایا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال دے دیا۔ مختلف افراد سے مختلف معاملہ ہوتا تھا۔ تحریک اسلامی میں اتنی وسعت تو نہیں ہے، تاہم یہ جماعت جہاد کے لیے تشکیل دی گئی ہے، اسی بیعت پر یہ جماعت قائم ہوئی ہے اور تنظیم بنائی گئی ہے۔ اس کے باوجود افراد کی صلاحیتوں اور استعداد کے پیش نظر کچھ نہ کچھ لچک اور وسعت ضرور ہوگی۔ مربوط انداز میں کام، جو بھی کام سامنے ہو اور جس فرد کو بھی جو بھی کام سونپا جائے اس کو مجموعی کام کے ساتھ مربوط رکھا جائے۔ مجموعی کام کا جائزہ حتمی نتائج کو پیش نظر رکھ کر لیا جائے۔ نتائج اور مقاصد کا معلوم ہونا، ان پر دل کا اطمینان ہونا، ان کا مجموعی کام کے ساتھ مربوط ہونا اور اس میں افراد کی صلاحیتوں کا لحاظ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا اور اہم اصول ہے۔ خود احتسابی، رپورٹ ضروری ہے، بالائی نظم کے سامنے جواب دہی بھی ضروری ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کا کارکنان کے لیے ہونا بھی ضروری ہے۔ میں ان سب سے زیادہ اپنے ارتقاء کے لیے جو بات ضروری ہے وہ خود احتسابی ہے۔ آدمی خود اپنے نتائج کی ذمہ داری قبول کر لے۔ اس لیے جہاں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ لوگ رپورٹ فارم بھر کر اجتماع کے اندر پیش کریں، وہاں یہ بھی بات جاننی چاہیے کہ رپورٹ کے نظام کی وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر اجتماعی معاملے میں جہاں کچھ خوبیاں اور بھلائیاں ہوتی ہیں، وہیں خامیاں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ نماز باجماعت جیسے مقدس فریضے میں بھی کچھ فائدے ہیں اور کچھ لحاظ سے کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ نماز باجماعت میں انفرادی نماز کے مقابلے میں خشوع اور خضوع میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس کو لازم کیا گیا ہے اس لیے کہ نماز باجماعت کے فوائد اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح ہم نے رپورٹ لازم کی ہے کیونکہ اس کے فوائد نقصانات سے زیادہ ہیں، لیکن نقصانات کا نگاہ میں رہنا بھی ضروری ہے۔ رپورٹ سسٹم کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود احتسابی کے بجائے رپورٹ کے فارم کو بھر کر اور اجتماع میں اسے پیش کرنے کو کافی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جہاں آدمی کا اپنا ارتقاء اور نشو و نما رکنے لگتا ہے۔ یہ رپورٹ سسٹم کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن افراد اور ذمہ داران کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ خود اپنے کام کے نتائج کی ذمہ داری قبول کر لیں اور اپنا احتساب خود کریں۔ مؤثر رابطہ، تیسرا اصول واسطہ، رابطہ یا مؤثر ابلاغ سے متعلق ہے، یعنی افراد سے مؤثر رابطہ اور تعلق ہو اور ان تک معلومات اور پیغام کا صحیح ابلاغ ہو۔ اس ضمن میں یہ بات معروف ہے کہ ہمارے درمیان اوپر سے یعنی مرکز سے نیچے تک رابطہ ہونا چاہیے۔ گویا مرکز ایک سرکولر جاری کرے تو وہ نیچے ہر سطح کے نظم تک اور عام کارکن تک پہنچے۔ اسی طرح ہدایات ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک جائیں، ان پر عمل درآمد ہو اور اس طرح مؤثر رابطہ قائم کیا جائے۔ ایسا ہونا ضروری ہے، لیکن اصل میں دو طرفہ رابطہ تحریک کو جاندار اور مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ تربیت اور ارتقاء کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر اوپر سے ہدایت آئے اور پھر کام کیا جائے تو لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کام اور تربیت میں کمی اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ذمہ داران کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ نیچے سے اوپر یعنی عام کارکن سے لے کر بالائی نظم تک باہمی ربط بھی ہو۔ مؤثر رابطے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلقے کی سطح پر ایک عام کارکن کی سوچ بالائی نظم کی سطح تک پہنچے۔ کارکن کی یہ سوچ کہ تنظیم کیسی ہے، کیسی چل رہی ہے، قائدین کیسے ہیں اور ذمہ داران کیسے ہیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں، یہ بات قائدین تک پہنچے اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ ایک عام کارکن کے چھوٹے چھوٹے فقرے اگر ذمہ دار حضرات دلچسپی سے سنیں اور ان سے سبق سیکھیں تو انہیں کافی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ پوری تنظیم کس نہج پر جا رہی ہے۔ اگر وہ اپنے ہی گنبد کے اندر بند رہیں کہ نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، کارکن ادھر ادھر جو جملے بولتے پھر رہے ہیں اس سے تحریک کے کام پر اثر پڑے گا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ کارکن جو کچھ کہنا چاہیں وہ کہہ پائیں اور انہیں سنا جائے تو اس سے کارکردگی میں بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اپنے کارکنان سے کہیں کہ منصوبہ بندی تو ہوگی، اوپر سے ہدایات بھی آئیں گی، لیکن آپ لوگ ہمیں ایک صفحے پر لکھ کر دیں کہ آئندہ 6 ماہ میں آپ تحریک کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرح نچلی سطح تک رابطے کی صورت مؤثر بن سکے گی۔ یعنی امیر صوبہ ناظم ڈویژن کو لکھے، وہ اپنے سے نیچے نظم کو لکھے، پورے ملک سے ایک وارڈ کی سطح تک کارکن کیا سوچتے ہیں، ان کے خیال میں کیا کیا کیا جانا چاہیے، نظم کیا کرے، ناظمین و ذمہ داران کو کیا کرنا چاہیے، اور اس انداز کی بہت سی مفید باتیں اس طرح سامنے آ سکتی ہیں جس کے نتیجے میں ایک بہتر لائحہ عمل بن سکتا ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کی سطح تک مؤثر رابطے اور ہم آہنگی کے نتیجے میں لائحہ عمل پر مؤثر انداز میں عمل درآمد ہونا بھی ممکن ہوتا ہے۔ یہ رابطہ چونکہ دو طرفہ ہوگا اس لیے بھی زیادہ مؤثر ہوگا۔ رابطے کی ایک صورت باہم ملاقات کرنا بھی ہے۔ ہماری یہ روایت ہونی چاہیے کہ اگر کسی ساتھی کے بارے میں یہ رائے آئے کہ وہ کام صحیح طرح نہیں کر پا رہا ہے تو اس سے ذاتی ملاقات کی جائے اور اس کا مسئلہ معلوم کیا جائے۔ ملاقات کے اس طریقے کو مؤثر انداز میں اور بہتر طور پر بڑے پیمانے تک بھی پھیلایا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کمیونیکیشن گیپ ختم ہو سکے گا، دو طرفہ مؤثر رابطہ قائم ہو سکے گا، نتیجتاً بہتر طور پر کام ہو سکے گا۔ تعریف اور حوصلہ افزائی۔ تعریف اور ہمت افزائی میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ مزید کام کرتا ہے۔ یہ سوچنا کہ اگر ہم نے زیادہ حوصلہ افزائی کر دی تو کہیں اس کا نفس فتنے میں نہ پڑ جائے، یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ اس کے نفس کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور اس کے اچھے نتائج نکلے ہیں تو اس کی تعریف میں بخل سے کام نہ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھیوں کی دل کھول کر مدح کرتے تھے۔ جہاں کسی نے کوئی اچھا کام کیا، انفاق کیا، پورا مال لا کر دے دیا تو اس کے لیے دعا کی اور اسے اچھے اچھے خطابات سے نوازا۔ قرآن جہاں کمزوریوں پر تنقید کرتا تھا، جائزہ لیتا تھا، احتساب کرتا تھا، وہاں وہ تعریف بھی کرتا تھا۔ ایثار کا واقعہ پیش آیا تو آیات نازل ہوئیں اور قرآن نے خود انکشاف کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورة الحشر آیہ نمبر 9۔ اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر کہا کہ تمہاری شان میں یہ آیت اتری ہے۔ اسی طرح بہت سے اصحاب کے اچھے افعال کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدح فرمائی اور تعریف کی، وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ کہیں ان کا نفس فتنے میں نہ پڑ جائے اور یہ کام چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں۔ اگر صحیح طریقے سے تعریف اور حوصلہ افزائی کی جائے تو کام گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے تعریف میں کنجوسی بہت بری کنجوسی ہے۔ جس طرح مال میں کنجوسی کی جاتی ہے، اسی طرح تعریف اور حوصلہ افزائی میں بھی کنجوسی کی جاتی ہے۔ کنجوسی برتنے کی بجائے محبت اور فیاضی سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کوتاہی کو تسلیم کرنا۔ ساتھیوں سے تعلقات کے دوران اگر کسی روش یا رویے سے کسی کارکن کو تکلیف پہنچ جائے تو اس سے بلا تکلف معافی مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ہونا یہ چاہیے کہ اگرچہ یہ بھی معلوم ہو کہ میری غلطی نہیں ہے، کسی نے خامخواہ سمجھ لیا ہے، اس کے باوجود پہلا قدم تاویل اور سمجھانے کی بجائے یہ ہو کہ اچھا بھائی، اگر میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اس کا مجھے افسوس ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہنا کہ دراصل بات کچھ اس قسم کی تھی، ایسی نہیں تھی، اس کے بجائے یہ کہنا کہ آپ غلط سمجھے، بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے، آپ کو خامخواہ تکلیف پہنچی، یہ مناسب انداز نہیں۔ بہرحال تکلیف تو اس آدمی کو پہنچی، آدمی کے لیے حقیقت وہی ہوتی ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کو خوشی پہنچائی اس نے مجھے خوشی پہنچائی، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے مسلمان کو ایزا پہنچائی اس نے مجھے ایزا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایزا پہنچائی اس نے اللہ کو ایزا پہنچائی۔ لہٰذا بہتر انداز یہ ہے کہ پہلے قدم کے طور پر دکھ اور تکلیف کا ازالہ کیا جائے، خواہ وہ کسی غلط فہمی ہی کا نتیجہ کیوں نہ ہو، اس کے بعد وضاحت اور تاویل کی جائے جس سے اس کی غلط فہمی دور ہو تو بہتر ہے۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو کیفیت پوری بدل جاتی ہے۔ اگر پہلا قدم وضاحت اور تاویل کا ہو کہ آپ کا یہ کام صحیح کام نہیں ہے، اور بعد میں کہا جائے کہ اچھا اگر تکلیف پہنچ گئی ہو تو معاف کر دینا، تو اس ترتیب سے معاملے کا تأثر دور ہو جاتا ہے، بلکہ تأثر بدل جاتا ہے۔ باتیں تو دونوں ہی کہنی ہیں، یعنی سمجھانا بھی ہے اور دکھ کا ازالہ بھی کرنا ہے، لیکن اگر دکھ کا ازالہ پہلے ہوگا تو دل نرم پڑ جائے گا، زخم مندمل ہو جائے گا، اس کے بعد جو وضاحت کی جائے وہ قابل قبول ہوگی اور دل بھی جڑا رہے گا، بلکہ محبت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ اگر پہلا قدم تاویل اور وضاحت کا ہو، چونکہ دل پر چوٹ لگی ہو اس لیے وہ اس تاویل کو بھی قبول نہ کرے گا جو کہ صحیح ہوگی۔ اس کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوتا ہے جو کسی نہ کسی ذمہ داری یا قیادت کے منصب پر رہا ہو۔ دعوت اور اخوت، آخری بات جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ ضروری ہے، وہ ہے دعوت اور اخوت۔ ان دونوں کو آپ جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ کے سارے پروگراموں، تربیتی کیمپ، درس قرآن اور تقاریر کے مقابلے میں تربیت زیادہ ہوگی۔ اخوت اور باہمی تعلقات جتنے کمزور ہوں گے اتنی ہی دعوت کمزور ہوگی، اور اتنا ہی آپ کے تربیتی پروگرام، تربیت گاہیں، خواہ 6 روزہ ہوں یا 15 روزہ، وہ اثرات مرتب نہیں کر سکیں گے جو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دعوت و اخوت ہی وہ دو ستون ہیں جن کے اوپر تربیت و تزکیہ کا پورا نظام قائم ہے۔ یہاں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں اور میرے ذاتی تجربات کا نچوڑ بھی ہیں۔ یہ وہ اہم باتیں ہیں کہ اگرچہ سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، جو اپنی اور دوسروں کی تربیت کرنے میں مؤثر ضرور ثابت ہو سکتی ہیں۔